Ulizaliwa wa mimi, mimi ni wako najua. Ulizaliwa wa mimi, wewe ni wangu najua. Ulizaliwa wa mimi, mimi ni wako najua. Nikupe nini usichondoka my dear. Kipasua roho yangu utapata wewe najua. Kuna mwingine ninampenda najua. Madhaifu yangu kukupenda wewe najua. Kwa wengine nilipitisha muda najua. Still the one.